lutego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute w Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Przedstawią go Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów z podpisem prezydenta Dudy. 15 lat więzienia dla sprawcy wypadku drogowego w Białymstoku. Mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i na koncie miał inne przewinienia. Bez prawa jazdy, będąc uprzednio wielokrotnie karany, po warunkowym zwolnieniu. Olga Tokarczuk z szansą na prestiżową nagrodę literacką na Wyspach Brytyjskich. Zmiany w przepisach dotyczących skargi nadzwyczajnej oraz mianowania asesorów w sądach powszechnych przewiduje nowelizacja ustaw o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów, którą podpisał prezydent. Skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Nowela wprowadza też zmiany w prawie ustroju sądów powszechnych dotyczące mianowania asesorów sądowych. Zgodnie z ustawą miałby dokonywać tego nie jak teraz minister sprawiedliwości, lecz prezydent. Andrzej Duda podpisał też ustawę o ochronie danych osobowych i nowelę dotyczącą oceny inwestycji w sektorze zdrowia. Kara jest surowa, ale to sprawiedliwa zapłata za wyrządzone zło. A tak, białostocki sąd uzasadnił wyrok 15 lat więzienia dla sprawcy wypadku drogowego spowodowanego pod wpływem amfetaminy. W ubiegłym roku Adrian K. z dużą prędkością wjechał w dwie osoby na przystanku w Białymstoku. 23-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna zginęli na miejscu. A w sądzie była Marta Nazarko. Jak mówiła sędzia Alina Drell, choć oskarżony przeprosił pokrzywdzonych, to jednak skutki wypadku i okoliczności obciążające są bardzo poważne. Prowadził ten pojazd pod wpływem narkotyków, bez prawa jazdy, będąc uprzednio wielokrotnie karany, po warunkowym zwolnieniu. Sędzia Drell przytaczała też opinię biegłych dotyczącą tego, jak zachowują się kierowcy, którzy są pod wpływem amfetaminy. Mogą odczuwać przypływ energii, nadmierną pewność siebie. Osoba kierująca pojazdem może być agresywna. Zazwyczaj jedzie bardzo szybko, często hamuje i przyspiesza. Sędzia dodała, że wymierzona kara jest surowa. Młode osoby idące przypadkowo, zmierzające do domu, do tego domu nigdy nie dotarły. Pokrzywdzeni nie chcieli komentować wyroku. Do wypadku doszło w sierpniu ubiegłego roku. Zginęli w nim 23-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Adriana K. pomógł zatrzymać taksówkarz, który widział całe zdarzenie. Sąd skazał też znajomych oskarżonego, między innymi za nieudzielenie pomocy. Dziewczyna jechała razem z nim, a za nimi drugim samochodem jeszcze trzy inne osoby. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Brzmieć może w 6 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Podczas burz wiatr w porywach może osiągać 80 km na godzinę. Czytamy w komunikacie. A synoptycy zaapelowali o zachowanie ostrożności podczas burz, unikanie otwartych przestrzeni, stania pod drzewami, dotykania metalowych przedmiotów, a także o zgłoszenie niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom. Nie należy pozostawiać samochodów pod drzewami. Warto też odłączyć sprzęt domowy od prądu i zabezpieczyć drzwi i okna. Wieczorem poznamy werdykt na gali Man Booker International Prize, prestiżowej nagrody literackiej na Wyspach Brytyjskich. Wśród nominowanych jest polska pisarka Olga Tokarczuk. Nagroda przyznawana jest autorom książek z całego świata przełożonych na język angielski. A szefowa jury dodaje, że Man Booker International Prize pełni od ponad dekady ważną funkcję, bo otwiera brytyjskich czytelników na literaturę ze świata. Przekonuje, że jest to również istotne w kontekście tego, co postrzega jako narastanie na świecie postaw nacjonalistycznych i zamkniętych, takich jak Brexit. Pozwala ludziom przyjrzeć się innym sposobom myślenia, innym wyobrażeniom o świecie. Pozwala na ekscytację tym, co inne, na wyjście poza to, co dawno zostało już u nas wypróbowane i rozpoznane. A gala odbędzie się w Muzeum Wiktorii Alberta. To był serwis Trójki. Teraz o sport, Michał Olszański. Australijczyk Rohan Davies wygrał 16 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. To była jazda indywidualna na czas z Trento do Rovereto na dystansie nieco ponad 34 km. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Simon Yates. Dziś Dennis wyprzedził o 14 sekund Niemca Tony'ego Martina i o 22 sekundy Holendra Toma Dumoulina. Yates zajął 22 miejsce, tracąc minutę i 37 sekund do zwycięzcy. Po tej czasówce Brytyjczyk ma 56 sekund przewagi nad Dumoulinem i 3 minuty 11 sekund nad Włochem Domenico Pozzovivo. Jutro etap o długości 155 km. Teraz tenis, ale niestety marne wieści z kortów. Marcin Matkowski odpadł w deblu z tenisowego turnieju ATP w Lyonie. Grając z Japończykiem Benem McLachanem, przegrał już w pierwszej rundzie z Argentyńczykami Duranem i Moltenim 6-2, 5-7 i 2-10 w tiebreaku. Odpadła niestety także Katarzyna Piter, która wybrała się na turniej do Strasburga. Polka i Estonka Kaja Kanepi przegrały w ćwierćfinale debla z Rumunkami Bazaranescu i Olaru 1-6, 4-6. Ale jest także wiadomość, która fanów tenisa ucieszy. Oto Urszula Radwańska, młodsza siostra Agnieszki, wróciła do zdrowia po zwalczeniu wirusa mononekluozy, z którym zmagała się ponad rok. Ostatnio dobre wyniki Uli w turniejach niższej rangi pozwoliły jej poprawić pozycję w rankingu WTA. Teraz już jestem właśnie zdrowa, coraz lepiej już mi się gra na korcie, już widać, że ta forma wraca, zwłaszcza właśnie patrząc na ostatnie wyniki w Portugalii, gdzie byłam właśnie w finale i w półfinale. To już zagrałam sporo meczów z rzędu i to pokazuje właśnie, że jestem zdrowa, że już te mecze o takim wysokim poziomie mogę już właśnie wytrzymać, także jak najbardziej zazdrawiam, że wszystko w porządku. Sportowy cel, który stawia sobie teraz Urszula, to przebrnięcie przez kwalifikacje i udział w głównym turnieju US Open. I powtarzam informację sprzed 2 godzin, dobrą, bo nasze siatkarki pojechały do Makau, by zagrać drugi turniej Ligi Narodów. I zaczęły doskonale, bo wygrały z Chinkami 3-2. W tiebreaku było 15-12. Dodam, że Chinki to aktualne mistrzyni olimpijskie z Rio de Janeiro. Łukasz Kadziewicz, nasz były reprezentant, docenia ten sukces. Promyczek nadziei, nagroda za te lata, w których Jacek Nawrocki apelował o cierpliwość. Ta cierpliwość zaprocentowała, ale też nie budowałbym na tym jednym zwycięstwie pomnika, bo do odrodzenia żeńskiej siatkówki potrzebujemy naprawdę dużych sukcesów, a ja za sukces uznam, jeżeli dziewczyny gdzieś na poziomie 6-9 miejsca zakończyłyby Ligę Narodów. No to dziewczyny do boju, jutro mecz z Serbią, a w czwartek z reprezentacją Tajlandii. Słońce przy Myśliwieckiej, a był taki moment, proszę Państwa, że jednocześnie padało i słońce świeciło. Jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami także tam właśnie przelotne opady deszczu, burze także możliwe i to lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, 23 będzie w centrum, do 25 na południu. Wiatr w czasie burz będzie porwisty do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Magiel Wagli. Już za chwilę. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za zapraszamy do trójki i zapraszamy do trójki. Słyszymy się jutro punktualnie o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki 42% taniej, 3,99 za kilogram. A polskie czerwone jabłka 2,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Bo chcę schudnąć. Bo nie jem zwierząt. Bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofar. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 21 do 27 maja arbuz ma kosztować 3,49 za kilogram, a od 24 do 27 maja specjalnie na Dzień Matki zestaw bombonierka Merci i bukiet 7 róż 19,99. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabiam i cudnikat jak numer PESEL i Pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. Ja szybciutko tylko wytłumaczę, kto rozpoczął audycję. A rozpoczął pan, którego dawno nie było w Maglu. Pan Mark Ribo z płyty Silent Movies. Bardzo ładna płyta. Akurat wybrałem taki fragment bluesowy, bo utwór nazywa się Fatman Blues. Bo chciałem, jakoś tak mi naszło ostatnio na klasycznego bluesa, ale to będzie chyba ładne rozwinięcie do bardziej hałaśliwych utworów, które pojawią się już dzisiaj w Maglu. Już no teraz, właśnie od ciebie, już teraz chwilkę. Ode mnie jeszcze za chwileczkę. Mark Ribo, genialny gitarzysta, znienawidzony przez gitarzystów, bo tak, przecież gdybyś taki utwór zaprezentował jakiemuś naszemu wybitnemu gitarzyście, to byś powiedział, że przecież nie będzie z hip-hopowcem rozmawiał, bo się nie zna. Mark Ribo, który gra bardzo niewiele, który, no już gadaliśmy o nim zresztą tyle, że co ja się lepiej. Ale ostatnio jest bardzo płodny, bo bardzo brał udział w wielu, wielu projektach i przy okazji, czyli coś być może jeszcze się uda w tej audycji zaprezentować ostatni jego zespół, który nazywa się Ceramic Dog. Chciałem coś powiedzieć, bo taki to mam gruby głos dzisiaj w tych słuchawkach. Nie wiem, co pan Michał zrobił, ale słyszę się, jakby mnie było dwóch. Bardzo się przyjemnie słyszę zresztą. A może po prostu mam taki głos już z wiekiem. To trafiłeś po prostu w mikrofon, bo wcześniej do myszki żeś gadał. Ach, do tej lampki mogłem mieć rzeczywiście. He Lies Man to jest... Czady to jest zespół kalifornijski, który nagrał drugą płytę w zeszłym roku. Dwie płyty w sumie nagrał. No i będzie gitarowo. No i fajne to jest. Zarzężoliło. Ja pozostanę w bluesie, ale jak najbardziej też z chrypką rzężolącym bluesie. Utwór, który już pojawiał się w Maglu Wagli, natomiast jest to nie tylko mój ulubiony utwór, ale wielu, wielu wykonawców, między innymi Keith Richards miał na swojej liście ten utwór chyba jako numer jeden. Pan Howlin' Wolf i słynny, słynny Spoonful. Ja chętnie wracam do tego utworu, bo to jest dla mnie przynajmniej taki utwór, który ma to wszystko, co później w muzyce, takich powrotach muzyki bardziej nawet garażowej, ale także w tym, co robił Tom Waits później. Okazało się, że ten Spoonful brzmi, że to jest bardzo podobna energia. I taki blues chyba najbardziej lubię, bo ten blues lat 80. już do mnie niekoniecznie przemawia. A tu pan Howlin' Wolf, na początek ode mnie troszkę takich klasycznych utworów. Ale będzie rzężoliło podobnie do tych, znaczy podobnie może nie, ale to jakby ten sam wiatr. Spoonful. To historia muzyki, proszę pana. Wszyscy no, to grają. Wiem. No ja wiem, że wiesz, ale Howling, nie grałeś. Howlin' Wolf dla mnie taki blues to też protoplasta tego, co później się działo z muzyką garażową, bo sposób nagrywania, sposób jeszcze tej chrypki, ale sposób nagrania tego wokalu, tam się nikt nie przejmował, że to troszkę przesterowuje, troszkę jest powyżej tych wszystkich parametrów takich szkolnych, dozwolonych, bo to miało swój urok i swoją energię. No i będę to próbował kontynuować przez i udowodnić, że w nowych nagraniach od czasu do czasu taki brud też się pojawia. No, pan Zbyszek nam przysłał zdjęcie zatrważające pana Zbyszka z koncertu z klubu Studio w Krakowie w oczekowaniu na koncert Kamasi Washingtona, gdzie tam garska ludzi. No, ale to tak niestety jest u nas, że już od maja się w zasadzie w klubach koncertów nie gra. Wiemy to też z autopsji, że wtedy jest bardzo ciężko No i to nie dziwne, skoro wszędzie się odbywają imprezki. Szkoda by było, ale jeszcze troszkę czasu jest, aby ktoś doszedł. Płaskie robaki. Płaskie robaki to jest nazwa zespołu, który podoba. Lubisz bardzo, prawda? No już, to już ci się, to już mi się... A jeszcze zobacz, jaki tytuł. Motorbike. A czemu ty nie jeździsz na rowerze? No bo mi się przerzutka nie przerzuca. Muszę go oddać, a nie mam czasu, kiedy go oddać, a bez przerzutki to umrę. Myślałem, że się nie zamierzam przerzucić jednak na autko. No dobrze. Flatworms, zespół pochodzący z Los Angeles, trio, zadebiutowało w październiku z swą płytą rock'n'rollową. No takie Ramonesy troszkę. Tak, Ramonesy. Ramonesy takie jeszcze bardziej zbrudzone. No. No to ja pozwolę sobie, tak jakoś się złożyło, chociaż to nie pierwszy raz, że ty młodzież, a ja... No nie pierwszy. Panów starszych. Pan Bo Diddley, Pretty Thing, no to też jest taki utwór, który przewijał. Nie wiem ile było tak zwanych przeróbek albo coverów i wersji tego utworu później. Natomiast czy jak spojrzę na ulubioną playlistę Jacka White'a, czy później panów z Black Keys na przykład, taki był zespół. Ciekawe co tam u nich. No to pojawia się Bo Diddley oczywiście. You pretty thing, let me buy you wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, you pretty thing. You pretty thing, let me walk you down the aisle. I'll wear a love. harmoniką jeszcze pozostanę przez jakiś czas. No a to Bo Diddley, tego pana nie trzeba przedstawiać. Oj, trzeba. Pamiętam jeszcze, jak w Polsce grał Onegdaj w tym w Spodku. To było tam z 50 osób na jego koncercie, więc już wtedy. A było to, proszę pana, hu, hu, hu. Albo jeszcze dawniej. Niestety u nas nie było takiej tradycji poza paroma stacjami radiowymi, żeby łączyć muzykę w jeden cykl. Prawda? Tylko są te... Playlisty. Tylko to, co nowe się liczy i ja właśnie zgodnie z tą zasadą postępuję w tej chwili. Zaprezentuję państwu teraz panią Jane Weaver, która jest osobą no już dojrzałą. Urodziła się w 72 roku bodajże w Liverpoolu, ale tak postępuje sobie. Początkowo grała w jakichś dwóch tam czy trzech zespołach, a od jakiegoś czasu wybrała sobie karierę solową. Oprócz tego jest songwriterką, pisze dla innych. No i jest taką hepenerką, rzekłbym, i przeczytam tylko informację, że bardzo że kojarzy się jej twórczość z taką hipnotyczną nową psychodelią, ponieważ posługuje się nową elektroniką. Mi się po prostu wydaje, że fajne piosenki śpiewa. Ta pieśń, którą państwo w tej chwili usłyszycie, nosi tytuł H.A.K.K. Of the earth, what is your impression? No, widziałeś, jak się teraz sam grojterki, że sobie włączę komputerek i to... Co tam u mnie? A, u mnie już lata 80. Ja tak narzekałem na ten blues lat 80. Znaczy nie, że narzekałem, tylko że po prostu mnie nie podchodzi. Ale okazuje się, że są zespoły, no, bez których sobie nie wyobrażam to, co się stało później w latach 90. Takim jednym z tych zespołów jest Morphine, ale przy okazji Morphine, akurat tutaj, przez to, że tyle bluesa i harmoniki pojawia się ode mnie w tej pierwszej godzinie, no to chciałbym przypomnieć ten projekt Treat Her Right, gdzie oprócz pana Marka Sandmana pojawia się, nie wiem czym, Fitting, Steve Mayon i Billy Birds. Ten zespół nagrał trzy płyty. Trzecia już chyba bez Marka Sandmana. Później pojawiły się jakieś reedycje nagrań, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Treat Her Right, Tease Me. Taki utwór. Tutaj Mark Sandman gra na gitarze, a nie na tym swoim słynnym basie trzystrunowym. Treat her right. I Mark Sandman. Tak, panie Robercie, się czasem mięsza u nas, gdyż niedaleko pada jabłko od tego, od jabłonka. I też czasami pan Fiszu prezentuje muzykę korzeni, a ja przysłuchuję się młodzieży i tak ten czas nam płynie pięknie. Zobaczymy, jak pan czas, państwu czas popłynie, no, na pewno fantastycznie podczas audycji, w której pani Agnieszka Obszańska prowadzi państwa po terenie kultury. Dziś kierunek Kraków. Teren. Kultura. Już w najbliższy piątek rusza jeden z najważniejszych festiwali fotograficznych w Polsce. Krakowski Miesiąc Fotografii. Przed nami bardzo intensywny weekend otwarcia, a z nami Agnieszka Dwernicka, dyrektorka festiwalu. Zacznijmy od programu głównego, którego kuratorką jest Iris Seeking. Jego temat brzmi przestrzeń przepływów, obrazowanie niewidzialnego i to kilkanaście wystaw rozsianych w przestrzeni Krakowa i trzy główne wątki. Jakie? Cyberprzestrzeń, czyli przepływ danych cyfrowych, wszelkie zagadki, zaułki internetu i przestrzeni wirtualnej. To jest jeden wątek. Drugi wątek dotyczy natury, wpływu człowieka na tę naturę. Tutaj mamy takie projekty, jak na przykład pokazywany Mandze projekt Antoinette de Jong i Roberta Knota, zresztą, którzy już byli obecni u nas na festiwalu. On dotyczy Japonii, katastrofy w Fukushimie i tego, jak się zmienia tam środowisko, natura właśnie po tej katastrofie. No i trzeci wątek dotyczy migracji, czyli przepływu ludzi. Czyli wszędzie jakby mamy ten przepływ, tylko dotyczy różnych sfer. I tak naprawdę też w każdej przestrzeni możemy zobaczyć te różne wątki. One w jakiś sposób też przepływają między sobą i przeplatają się. Chociaż na przykład w Muzeum Etnograficznym bardziej skupiamy się na migracjach. I tutaj taki mój ulubiony przykład. Tam prezentujemy między innymi fotografię Danieli Fribel. Ma tytuł Auspicja, co podobno znaczy obserwowanie ptaków. I ona faktycznie zajęła się szpakami tak naprawdę, które jak się okazało zmieniły swoje miejsce zimowania i od jakiegoś czasu zimują w Rzymie i przylatują tam. Zdjęcia w ogóle są przepiękne. Myślę, że to jest taki fajny przykład metaforyczny, no pokazuje, że no nie tylko my ludzie szukamy sobie odpowiedniego miejsca do życia w związku z różnymi zmianami, które się dzieją wokół nas, ale również to samo robią zwierzęta. Dwie wystawy programu głównego w Bunkrze Sztuki i w Mocaku Muzeum Sztuki Współczesnej możemy oglądać już teraz. Ale zdecydowana większość ruszy od najbliższego piątku. Obok programu głównego startują też wystawy sekcji Show Off, czyli premierowe realizacje debiutantów wyłonionych w otwartym konkursie. Muszę przyznać, że ta część festiwalu co roku mnie coraz bardziej zaskakuje, bo rozwija się w jakimś niesamowitym tempie i w tym roku to jest wielka, piękna wystawa zbiorowa w Tytano, w tej byłej fabryce tytoniu, tam też nasze centrum festiwalowe. Specjalnie na tę okazję wybudowaliśmy tam bardzo dużo pięknych, nowych ścian. W tej przestrzeni prezentujemy 8 projektów. Tak jak zawsze czterech kuratorów wybrało sobie po dwóch artystów, z którymi teraz współpracowali. No i też duża różnorodność, bo mamy klasyczną fotografię, ale mamy też wideo, i mamy też na przykład gify, które stanowią no, jeden projekt i są pracami artystycznymi na tej wystawie. I to świetna okazja, by przyjrzeć się młodym fotografom, a jak pokazują ubiegłoroczne edycje festiwalu, wielu z nich zaczynało w Krakowie, a potem wypłynęło na szerokie, niekiedy międzynarodowe fotograficzne wody. A Miesiąc Fotografii to tradycyjnie też przegląd portfolio i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Ale nowością jest sympozjum, które jest oczywiście bardziej skierowane do świata specjalistów zajmujących się fotografią, no ale nie tylko, prawda? Ludzi, którzy wystawiają fotografie i w ogóle zastanawiają się nad tym medium w jakiś sposób. No zobaczymy, jak publiczność, która się zgłosi do udziału, zareaguje na te nasze dyskusje i co z tego wyniknie. To jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ nie robimy tego tak naprawdę sami. Nasza kuratorka razem z jeszcze inną kuratorką, Anną Kajsą-Rastenberger, jest to pani, która pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach, wymyśliły taki specjalny format. Z tego ma być też publikacja taka naukowa. Dla nas to jest bardzo fajna współpraca i dzięki temu też mogliśmy zaprosić do udziału specjalistów głównie z Europy, no ale oczywiście też kilku artystów, kilku kuratorów polskich bierze w tym udział. Myślę, że to może być bardzo ciekawe tutaj dla nas. Cały czas tak naprawdę czekam z niecierpliwością, kto się jeszcze zgłosi, kto przyjedzie i jaka tam się zdarzy dyskusja. I tak pokrótce zapowiada się Miesiąc Fotografii w Krakowie, który rusza już w najbliższy piątek. Można zaglądać na www.fotomanf.com. Tam wszystkie szczegóły, a my wszystko sprawdzimy i opowiemy na miejscu o festiwalu w Radiowym Domu Kultury. Nadajemy z Krakowa już 2 czerwca i zapraszamy. No i fajnie. O ile artystów, których słuchaliśmy przed chwilą, na przykład panią Dżeniu słyszeliśmy, Myślę sobie, że zespołu Tomaga jeszcze nie prezentowałem, chociaż pewności nie ma oczywiście. Ale cóż jest pewne na tym świecie całym. Tomaga to zespół, który powstał się duet. Powstał w 2014 roku, ale tego czasu wydał płyt Masę. I jest to grupa niezwykle kreatywna. W radio, BBC Radio 3 uznało ten zespół w 2017 roku za najlepszy zespół brytyjski. O kreatywności mówię, myśląc na przykład o takim projekcie, który w kwietniu zeszłego roku wykonali, stanowiąc część ośmiosobowego zespołu, wykonali projekt Ken. Państwu pewnie byłby bliski, ponieważ związany oczywiście z twórczością zespołu Ken, z udziałem Marka Mamuneya, który w Ken śpiewał, Thurstona Moore'a z Sonic Youth i Steve'a Shelley'a z My Bloody Valentine's. Thurston Moore uznał Tomagę za zespół, za jeden z pięciu zespołów, o których powinieneś wiedzieć w tej chwili. Także zapraszam Państwa do wysłuchania utworu z płyty, którą ukazał się w roku ubiegłym. Utwór ten nosi tytuł Greetings from the Bitter End. We'll be right back.

Teraz w Biedronce kompletuj własne pieciopaki. Na przykład napój Polaris. Różne rodzaje. Tylko 99 groszy za butelkę 1,5 litra przy zakupie dwóch butelek. To 21% taniej. A napój Tymbark. Różne smaki. Tylko 2,49 za butelkę 1,75 litra przy zakupie dwóch butelek. Kup dwa i zapłać mniej. Oferta do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ej, pieciopaki! Pieciopaki dla każdego, tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy.